De oorlog in Irak draait voornamelijk om olie. Dat schrijft de voormalig president van de Amerikaanse Centrale Bank, Alan Greenspan. Hij schrijft dat in zijn memoires. Tijdens zijn 20-jarig dienstverband bij de Fed was Greenspan voorzichtig in zijn uitlatingen. Maar nu hoeft hij niet meer zo voorzichtig te zijn, vindt hij zelf. Ik ben bedroefd dat het politiek niet uitkomt om toe te geven wat iedereen weet. Bij de oorlog in Irak gaat het vooral om olie. Greenspan oordeelt hard. Officieel werd Irak aangevallen omdat het massavernietigingswapens zou hebben.